I tak oto wypikaliśmy siódmą. Siódma minęła, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to jest czwartek, 28 grudnia. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Tańsze leki i zatrzymanie najlepszych naukowców w kraju. Rusza rządowy program badań nad patentami farmaceutycznymi. Rozmowy ze wszystkimi krajami, nawet tymi, które nie są zainteresowane poparciem Polski w sporze z Komisją Europejską, zapowiada szef MSZ-u. Komendant Jarosław Szymczyk dziękuję słuchaczom Polskiego Radia za pomoc rodzinie poległego policjanta. 500 000 000 złotych na badania nad lekami przeciwko chorobom serca i nowotworom. Rządowy program badań zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Gowin. Pieniądze te mają trafiać do najlepszych zespołów badawczych, które będą pracowały nad patentami farmaceutycznymi. Zdaniem Mateusza Morawieckiego ma to sprawić, że leki w Polsce będą tańsze, bo dziś, jak mówił premier, Polska uzależniona jest od koncernów zagranicznych. W Polsce kupujemy 70% leków zagranicznych, a w Niemczech i we Francji ponad 90% leków, które są tam kupowane, to są leki francuskie lub niemieckie. Wicepremier Jarosław Gowin podkreślał, że docelowo program ma też pomóc w zatrzymaniu polskich naukowców w Polsce. Dodał też, że badania nad lekami mają przynieść korzyść gospodarczą. Stworzone patenty mają być komercjalizowane, czyli zainwestowane pieniądze mają wracać. Środki pozyskane z komercjalizacji będą wracały do instytutu, będą wracały do zespołów badawczych. Zarządzać pieniędzmi przekazanymi na badania ma Europejski Instytut Technologiczny we Wrocławiu. Środki będą przekazywane drogą konkursową, na przykład zespołom naukowym działającym w polskich uczelniach czy w Polskiej Akademii Nauk. Karol Surówka, Polskie Radio. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi krajami, nawet tymi, które jasno mówią, że nie są zainteresowane poparciem Polski w sporze z Komisją Europejską. Zapowiedział to minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Tydzień temu komisja zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unii. Skutkiem mogą być nawet sankcje. Zdaniem wiceszefa komisji Fransa Timmermansa niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości staje pod znakiem zapytania. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że rząd będzie informować członków Unii o stanie praworządności w Polsce. Jego zdaniem wiele będzie zależało od Bułgarii, która w styczniu obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jeśli komisarze przedstawią ten problem do tak zwanej Rady do Spraw Ogólnych, to tam głos współdecydujący ma prezydencja, mówi Witold Waszczykowski. Szef policji Jarosław Szymczyk dziękuję słuchaczom Polskiego Radia za pomoc rodzinie poległego policjanta. Mariusz Koziarski zginął 2 grudnia podczas akcji Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. 14 grudnia na wszystkich antenach Polskiego Radia odbyła się licytacja przedmiotów ofiarowanych przez pracowników rozgłośni. Zebrano 141 202 zł. Efekt akcji jest imponujący, mówił nadinspektor Szymczyk. Nie do przecenienia, który pokazuje wielkie serca Polaków, wielkie serca słuchaczy Polskiego Radia i wielkie serca tych, którzy tą ideę postanowili wdrożyć w życie, czyli dziennikarzy Polskiego Radia. Bardzo serdecznie i gorąco chciałem za to podziękować. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala mówił, że akcja pomocy dla rodziny policjanta była obowiązkiem publicznej rozgłośni. Jak ginie strażak, jak ginie policjant, to dla nas ginie funkcjonariusz, a dla tych dzieciaków umiera ich tata. My jesteśmy radiem publicznym, to jest nasz obowiązek, żeby pomagać w takich sytuacjach, bo to są ludzie, którzy nas chronią. Ja mogę wyłącznie pokornie dziękować naszym słuchaczom za ich odzew, za ich odruch, za ich serce. Po raz pierwszy wszystkie anteny Polskiego Radia jednocześnie włączyły się we wspólną akcję charytatywną. Radiowcy na aukcję przekazali m.in. książki i płyty z dedykacją artystów, obrazy czy okolicznościowe monety. W serwisie Trójki kolejne tematy. 9 osób zostało rannych w eksplozji bomby w jednym z supermarketów w Petersburgu. Jednak ani prokuratura, ani FSB na razie nie mówią nic o zamachu terrorystycznym. Bomba domowej produkcji eksplodowała w jednej z szafek służących do przechowywania osobistych rzeczy klientów. W ładunku znajdowały się ostre przedmioty, takie jak szkło i drut. Supermarket nadal jest otoczony przez policję, a wewnątrz pracują ekipy pirotechników i techników kryminalistyki. 9 poszkodowanych w wyniku eksplozji osób przebywa w szpitalach. Lekarze poinformowali, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Firma zarządzająca supermarketem, a także władze Sankt Petersburga zapewniają, że ranni mogą liczyć na wszelką pomoc. Z ich strony. Rosyjskie organy ścigania do tej pory nie przedstawiły żadnej wersji, która mogłaby wskazywać na osoby odpowiedzialne za eksplozję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś ostatni dzień akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. W 50 miastach zbierana jest żywność, która została po świętach, a kierowcy wolontariusze zawożą ją do jadłodajni, mówi organizatorka akcji Maria Skołżyńska. Jeżeli zostało Państwo jedzenie po świętach, to mogą się Państwo do nas zgłosić przez stronę internetową podzielmysie.pl, a my zadzwonimy, umówimy się, odbierzemy to jedzenie i zawieziemy do lokalnych jadłodajni dla bezdomnych osób. A na tej stronie też spis jadłodajni, do których możemy sami zawieźć jedzenie. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. A to już niedaleko, a to już blisko, a to już za pasem. Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dzień dobry. Jako że zima, przynajmniej w teorii, to zacznę od dyscypliny zimowej, a jakże? Kibice hokeja, szczególnie ci na południu Polski, mają co robić w tych dniach. Wczoraj w Krakowie odbyły się dwa mecze półfinałowe Pucharu Polski. Hokeiści Komar Krakowi awansowali do finału po wygraniu z GKS-em Katowice 6-2. W finale zagra też GKS Tychy, który pokonał GKS Jastrzębie 3-2. Potrzebne były karne. A finał już dziś, więc trzeba się po wczorajszym wyspać, zregenerować i ruszyć wieczorem na lód. Z informacji piłkarskich jedna statystyczna, druga nie. AC Milan awansował do półfinału piłkarskiego Pucharu Włoch. W derbowym starciu pokonał po dogrywce Inter Mediolan 1-0, a gola w 104 minucie zdobył 20-letni młokos Patrick Cutrone. Dzień wcześniej awans do kolejnej fazy zapewniło sobie Lazio Rzym. Pozostali dwaj półfinaliści zostaną wyłonieni w przyszłym tygodniu. Ostatnie edycje wygrywał Juventus, który ciągle w tej edycji jest w grze. I zagra o awans z Torino. A jeżeli chodzi o piłkarskie statystyki, to piłkarze Manchester City odnieśli 18 z rzędu zwycięstwo w Premier League. Drużyna Guardioli pokonała na wyjeździe Newcastle United 1-0, a bramkę zdobył Raheem Sterling. Są niepokonani od 20 ligowych meczów. Jeżeli wygrają następny, ten z Crystal Palace, a wszystko na to wskazuje, przynajmniej na papierze, poprawią najlepsze osiągnięcie Guardioli jako trenera, który z Bayernem Monachium jakiś czas temu wygrał 19 meczów z rzędu. Denis Szapowałow. Niewielu sportowych kibiców kojarzy najlepszego sportowca Kanady. 18-letni tenisista nieoczekiwanie wygrał właśnie plebiscyt w kraju Wielkich Jezior. Jego największe osiągnięcie w tym roku to dotarcie do 1/8 finału US Open jako debiutant. W głosowaniu dziennikarzy wyprzedził o punkt słynnego hokeistę, zdobywcę Pucharu Stanleya z Pittsburgh Penguins, Sydneya Crosbiego, i to jest całkiem poważna kanadyjska niespodzianka. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. To fakt, ale muszę Państwa wyrwać z tego zaskoczenia, gdyż mam informacje o pogodzie. I to są informacje takie, że zimy to na razie możemy wypatrywać jedynie w górach, bo tam nawet dosypie śniegu. Na południu deszcz i deszcz ze śniegiem, a poza tym to głównie deszcz. Pochmurno, najmocniej padać będzie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Pomorze. Miejscami na krańcach wschodnich i na zachodnich możliwe są przejaśnienia, tego się trzymajmy. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany w regionach podgórskich i nad morzem. Dość silny, a wysoko w górach w porywach do 90 km na godzinę. To oznacza, że temperatury dziś powyżej zera i to znacznie. 4 stopnie w Koszalinie, 5 w Gdańsku, 6 w Suwałkach i we Wrocławiu, 8 w Warszawie i w Krakowie, a w Rzeszowie to dziś prawdziwe szaleństwo, upał nawet można powiedzieć 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG Smart za 2349. LED TV 32 cale, Manta za 599. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Samsung Smart TV 65 cali. Zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1200 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Już można godzinę odliczać w zasadzie do końca roku, bo Sylwester blisko, choć w tym roku akurat wypada tak, że my się będziemy żegnać w audycji porannej, troszkę przed Sylwestrem. I apelujemy, żeby jeśli nie trzeba, to tych rac nie odpalać, prawda? Wie pan co, są pewne zwyczaje, które łączą się z pewnymi czynnościami. I ja rozumiem argumenty tych, którzy się boją, nie chcą, uważają, że za głośno, ale też to jest tak nieodłącznie z sobą powiązane, że ja nie potępiam nikogo, kto te race odpala. Natomiast też uważam, że często przesadzamy. Więc jeżeli chcemy poświętować, tak ja mówię z mojego punktu widzenia, jeżeli chcemy poświętować, to chyba nie musimy ich odpalać 10, wystarczy może 2. No, słusznie. A do apelu się przyłączamy. Ważne, żeby odpalił samochód. Tak. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Oto jest pytanie dzisiaj od pana Wojciecha. Jak to się dzieje, że na mrozie ten akumulator szwankuje, że on co robi tak naprawdę z punktu widzenia fizycznego? Wie pan co, bo to jest tak, że my za każdym razem, jak samochód nie chce nam rano odpalić, albo właśnie szczególnie w zimie, w mroźne dni, my obwiniamy akumulator. To nie zawsze tak jest. Znaczy w samochodzie jest kilka mechanizmów, które mogą w taką pogodę mroźną, czy śnieżną, bardziej mroźną, po prostu zaszwankować. Nie zawsze musi to być wina samego akumulatora. No to proszę, lista winnych według doktora Tomasza Rożka. Natomiast no, chętnie się skupię na tym akumulatorze, bo rzeczywiście często on jest winny. Przede wszystkim akumulator ma większe obciążenie w zimie niż w lecie. I to jest sprawa pierwsza. A co to znaczy, że ma obciążenie większe? To znaczy, że pracuje w bardziej ekstremalnych warunkach i przez to musi być bardziej sprawny. Czasami jest tak, że akumulator sam z siebie jest sprawny, ale przez to, że są wyższe oczekiwania samochodu jako reszty, to po prostu nie nadąża. I niekoniecznie musi to oznaczać, że to akumulator nagle padł, tylko inne mechanizmy, które są wokół akumulatora czy za akumulatorem. Mhm. Ale faktycznie jest tak i to nie musi być nawet akumulator taki samochodowy, to też dotyczy baterii chociażby w telefonie albo takich baterii, no nie wiem, na przykład paluszków. Faktycznie jest tak, że czym niższa temperatura, tym pojemność elektryczna akumulatora spada. I znalazłem taką informację, że przy minus 25 stopniach może spaść nawet do 60% dobrego, zdrowego i sprawnego akumulatora. On po prostu prawie, że połowę mniej prądu ma niż ma normalnie przy minus 25 stopni. Teraz jest pytanie, dlaczego tak się dzieje? I tutaj winny jest elektrolit, czyli ta płynna część akumulatora albo półpłynna w niektórych, w której przemieszczają się ładunki pomiędzy płytkami. Im niższa jest temperatura elektrolitu, tym gorzej przebiega ten transport. A jeżeli gorzej przebiega transport, i to zarówno w procesie ładowania, w którym przebiega w jedną stronę, jak i rozładowania, w którym przebiega w drugą. Tak w największym skrócie, bo to te mechanizmy, które tam działają, elektrochemia jest dosyć trudną dziedziną. W każdym razie kluczowe jest w zimie to, żeby akumulator był cały czas maksymalnie naładowany. Stąd szczególnie narażone są te akumulatory albo akumulatory tych samochodów, które po rozruszaniu silnika przejeżdżają 2-3 km i się wyłącza. Na początku wspominałem, że akumulator jest w zimie po to, żeby rozruszać cały silnik, bardziej obciążony. On zużywa więcej energii niż dokładnie ta sama czynność w lecie, po to, żeby silnik rozruszać. Przejeżdżamy 2-3 km, on się nie zdąży doładować i wyłączamy. Silnik stygnie. Po czym za, nie wiem, 8 godzin, tak, czy 9, kończymy pracę, robimy dokładnie to samo. Tak nie powinno się robić. W zimie powinno się dbać o to, żeby akumulator był maksymalnie naładowany. Żadnych padni powstań, trzeba trochę pochodzić. Nie przekonam nikogo, żeby w ramach tego ładowania dodatkowe 20 km robił po mieście, bo to bez sensu oczywiście, ale jeżeli mamy garaż, to może warto podłączyć na noc prostownik. Jeżeli garażu nie mamy, to może warto... No właśnie, jeśli garażu nie mamy, to mnie interesuje to. Wyciągnąć ten akumulator. Tak, i z zakupami przynieść do domu. No, jest to jakaś opcja. Mhm. Chodzi o to, że w momencie, powiem dlaczego to jest ważne. Gdy akumulator jest tylko częściowo naładowany, taki związek siarczan-ołowiu, to jest rozcieńczony kwas siarkowy, to jest ten płyn w środku, a z ołowiu są ogniwa. Ten związek krystalizuje i tworzy na tych płytkach taką warstewkę. Ta warstewka działa jak izolator. i przez tą warstewkę nie jest w stanie się przebić zimny elektrolit. I to powoduje, że powierzchnia płytek, na których zachodzi ta cała reakcja elektrochemiczna, jest coraz mniejsza. A to się dzieje szczególnie wtedy, kiedy akumulator jest właśnie nie naładowany całkowicie, tylko gdzieś częściowo. Czyli co, tym kocykiem go potem ogrzać wystarczy? Obłożyć w domu? No, chyba elektrycznym. Bardzo dziękuję i życzymy dziękuję Państwu, bardzo. Żeby przez te kilka dni Państwo naładowali akumulatory na cały nadchodzący rok, a z doktorem Tomaszem Rożkiem, dziś także elektrochemikiem, spotkamy się po nowym roku. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego, panie doktorze. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego Państwu. Ja Państwu życzę takiej ciekawości, rozglądania się dookoła i zadawania sobie pytań, bo to jest, myślę, fajne. Bardzo dziękuję w imieniu dziękuję Państwa, bardzo. Szampaństwa. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. I w takim rytmie niech toczą się sylwestrowe szaleństwa, byle było bezpiecznie, dlatego w sprawie fajerwerków z doktorem Tomaszem będę teraz polemizował. Projekt Tata. Kończy się rok, przed nami Sylwester, zabawa, a o północy... No właśnie, czy warto narażać siebie i innych na niebezpieczeństwa związane z odpalaniem petard i fajerwerków? Dziś bardzo ważna, poruszająca i mrożąca krew w żyłach historia, którą Maciej Hydr-Wąsowicz wraz z kolegami z zespołu ubrał w piosenkę z teledyskiem. Wszystko po to, by rozpocząć akcję społeczną. A rzecz zdarzyła się rok temu, w sylwestrową noc właśnie. Tata Maciej ruszył z Manią, swoją córką i innymi dziećmi postrzelać na przywitanie nowego roku. Jak co rok kupiłem taką samą baterię fajerwerków. Może też mnie to troszeczkę uśpiło, tak? Ale na pewno, ponieważ byłem z dzieciakami z osiedla, no to zachowałem wymaganą odległość, a pewnie nawet ciut większą. No i co? Za 5:12 wychodzimy. Dzieciaki stoją w jednym miejscu, ja odchodzę tam kilkanaście metrów, podpalam, uciekam. No i pięknie, leci w górę. Pierwsza, druga, trzecia. No i potem coś jest nie tak, bo jedna poleciała w bok. No ale wiadomo, ciemno, wywnioskowałem, że coś jest nie tak, że pewnie się przewróciła, tak? No i co? No i co krzyknąłem? Dzieciaki na ziemię, tak? Wszyscy na ziemię. Już nie wiem, czy dzieciaki na ziemię, wszyscy na ziemię, ale zaczęliśmy padać na ziemię. Tam ich jeszcze przycisnąłem do takiej jej bramy i osłoniłem ich jak gdyby plecami, te dzieciaki. Tylko usłyszałem, że któreś dziecko krzyczy, nie mogę otworzyć oczu. Nie wiedziałem, które. Po prostu byłem już tak przestraszony sam. I tym krzykiem, który usłyszałem, to już było bardzo dużo, no, ale musieliśmy doczekać do końca. Tak było 16 tych pocisków tej baterii, aż wszystkie wystrzelą. No bo nie było szansy, żeby coś robić, tak? Żeby nie dostać następnymi, tak? A to już się naprawdę tak dłużyło, każda następna. No i okazało się, że z piątki dzieci moja córa dostała. To był jej głos. Potem to już natychmiastowa akcja, tak? Mieliśmy kupę szczęścia, bo pogotowie przyjechało, no naprawdę błyskawicznie. Lekarz z karetki zadecydował, że nic nie będziemy tutaj kombinować, nie będziemy na siłę tego oka otwierać. No i chwała mu za to. Tak, ustalił szybko, gdzie jest dyżur okulistyczny. Okazało się, że to na szczęście Centrum Zdrowia Dziecka. No i tam chyba 12:30, no moja córa już była pod opieką lekarzy, gdzie ten czas to naprawdę ma przy urazach związanych z fajerwerkami bardzo duże znaczenie. Tam są związki fosforu, saletry, one powodują bardzo trudno gojące się rany. Tak więc jak gdyby to oczyszczenie oka ma też tą zaletę szybkie, że te związki nie reagują, nie uszkadzają, nie przenikają do krwi, do płynów ustrojowych. Stoimy pod salą operacyjną i czekamy. Czekamy na werdykt, tak? Czekamy na jakiekolwiek wiadomości. To jest, proszę Państwa, tego się nie da opisać, tak? No, jak kręciliśmy klip, no to Grzegorz Gzel zagrał rolę ojca, Angelika Piechowiak rolę matki i bardzo dobrze to pokazali. Odtwarzamy autentyczną historię. Te emocje rodziców czekających pod salą operacyjną, one są przeogromne. Córa nie dostała w oko, tylko w tą przestrzeń między nos a oko. Tak, no 5 mm i byłaby już naprawdę tragedia, ale na szczęście fajerwerek najpierw trafił właśnie w skórę i potem się dopiero odbił w stronę oka. Troszeczkę pewnie wystygł, było go mniej, no i to widzieliśmy pierwszej nocy. Mańka płakała bardzo mocno. Ja jako ojciec, który słyszy płacz własnego dziecka i sobie uświadamia, że to bez sensu ta petarda i te fajerwerki. No bo co z tego? No 3 minuty radości, a konsekwencje mogłyby być poważne. A i tak my mieliśmy dużo szczęścia, bo jak Państwo przeczeszecie internet, obejrzycie sobie naprawdę drastyczne filmy, no to tam już można wyciągnąć wnioski znacznie szybciej. Mania ma 100% widzenia, tak naprawdę bez szwanku, ale to też okazało się po bardzo długim czasie. Przeleżała w szpitalu, kroplówki, sterydy. No ja już wtedy wiedziałem, że coś zrobię, że będzie we mnie jakaś reakcja. Drodzy tatusiowie, to my jesteśmy odpowiedzialni najczęściej za zakup tych fajerwerków. Słuchajcie, nie warto. Uwierzcie na podstawie mojej historii, że absolutnie nie warto. Czasem było źle i słabych kiepskich chwil. Pamiętam dziś co najmniej kilka. Wciąż ta nadzieja tak silnie we mnie tkwi. Dogonić Cię, odnaleźć nas. Wciąż ta nadzieja. To jest tytuł tego utworu, zespół Hydr, Maciej Wąsowicz. Akcja społeczna pod honorowym patronatem Centrum Zdrowia Dziecka nazywa się Fajerwerki. Nie widzę tego. Polecam profil facebookowy Projekt Tata 3. No i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Słyszymy się po 1 stycznia ponownie. Aha, no i coś jeszcze z zupełnie innej pary galoszy. Beata Michniewicz czyta odklejki. Wieczorem w domu, wchodząc do pokoju dzieci. Mama, wchodź do łóżeczka, zostaw już te klapki. Alicja, naszykuję je sobie, żebym rano mogła przyjść do ciebie i powiedzieć, że jestem głodna. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. MacBook Air, za który zapłacisz 3609 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I na zegarze już 7:30, pora zatem na skrót najnowszych informacji, który przedstawi Państwu Jolanta Pawlak. W rządzie nie ma dyskusji o wzmocnieniu roli prezydenta w sprawach zagranicznych, mówi szef MSZ-u. Minister Witold Waszczykowski dodaje, że nie chodzi o stały udział głowy państwa w unijnych szczytach. Prezydent będzie aktywny w dziedzinie polityki międzynarodowej, dodaje, ale nie wynika to z nowego ułożenia akcentów politycznych. Jedna osoba zginęła, 13 zostało rannych w wypadku pod Opolem. Samochód osobowy z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał tam na przeciwległy pas ruchu, zderzył się z busem. Droga wojewódzka 454 między Dobrzeniem Małym a Borkami jest zablokowana. Ostatnie w tym roku posiedzenie rządu. Ministrowie będą rozpatrywać projekty ustaw dotyczących m.in. elektromobilności i paliw alternatywnych oraz powstania instytucji, w skład której ma wejść kilkadziesiąt połączonych ze sobą instytutów badawczych. Prezydent Włoch prawdopodobnie rozwiąże parlament. W ten sposób utworzy drogę do przedterminowych wyborów. 23 grudnia okazało się, że rząd nie zdołał przeforsować w Senacie ustawy o przyznawaniu obywatelstwa dzieciom imigrantów. 36% deputowanych i senatorów zmieniło barwy partyjne. To był skrót informacji w Trójce. Pora teraz na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Dominik Olęcki, dzień dobry. Dzień dobry. Środowa sesja w Stanach Zjednoczonych przyniosła niewielkie wzrosty. Dow Jones zyskał 0,11%, indeks S&P 500 zyskał 0,08%, a Nasdaq 0,04%. Wczoraj na tle innych europejskich parkietów pozytywnie wyróżniała się warszawska giełda WIG20. Na zamknięciu sesji zyskał 1,43%. I to właśnie indeks największych spółek giełdowych w tym roku radził sobie wyjątkowo dobrze, mówi Roman Czasnyski, główny analityk Gerda Broker. Był to jeden z bardzo dobrych okresów dla tego indeksu. Można powiedzieć, że WIG20 znalazł się w gronie liderów światowych giełd. Wzrost o ponad 27%. To jest naprawdę bardzo dobre osiągnięcie, lepsze niż giełdy amerykańskie czy wiele innych rynków, również tych szybko rosnących, czyli rozwijających się emerging markets. Tutaj byliśmy jednym z liderów. Ogólnie wskaźnik rynków wschodzących zyskał 35%, ale jeżeli przeliczymy nasz WIG20 na dolary, bo tutaj takiego porównania należałoby dokonać, no to on wzrósł o aż o 50%, więc jakby był pod tym względem w ścisłym gronie liderów światowych. A tymczasem puchnie grono giełdowych krezusów, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. Hossa i duże debiuty sprawiły, że na warszawskim parkiecie przybyło miliarderów. W ubiegłym roku było ich 15, teraz ich liczba zwiększyła się do 22. A na azjatyckich giełdach dominuje kolor zielony. Chiński Shanghai Composite zyskuje 0,52%, Hang Seng z Hongkongu zyskuje 0,65%, południowo-koreański Kospi 0,88% na plusie, a japoński indeks Nikkei traci 0,09%. Baryłka amerykańskiej ropy kosztuje teraz $59.76, a złoto po $1,291 za jedną uncję. I czas na kursy walut o poranku. Obecnie za euro płacimy 4,19 zł, dolar kosztuje 3,51, frank szwajcarski 3,57, a kurs funta brytyjskiego to 4,72 zł. Więcej ekonomii za godzinę. No to ciekawe, krezusi chwalą się swoim bogactwem, ale nikt nie chce powiedzieć, ile tego bogactwa ma na przykład w bitcoinach. To znaczy wartość swego bogactwa jednak wyrażają w walutach, które mają swoje przełożenie na złoto. No, jest to jednak dość znaczące. No ale cóż, ta bańka, jak mówią niektórzy eksperci, kiedyś... No, nie straszmy. To dopiero przed nami także pogoda. Dziś pochmurno i deszczowo, taka pogoda. Najmocniej popada na zachodzie i północy, na południu deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach będzie sypał śnieg. Są możliwe rozpogodzenia na krańcach zachodnich, to od razu powiem, tylko tam, ale nie, na wschodnich również. Generalnie granice pod słońcem, a jeśli chodzi o wiatr, to słaby, umiarkowany, na Pogórzu i na Wybrzeżu dość silny, wysoko w górach porywisty, a temperatura dwucyfrowa w Przemyślu i Rzeszowie nawet 10 stopni powyżej zera, 9 w Kielcach, Siedlcach, Tarnobrzegu i Chełmie, 7 w Słupsku, Olsztynie, Grudziądzu, Częstochowie i Bielsku-Białej. Choć nie wiem, czy Bielsko-Białe, ale zobaczymy. W Świnoujściu, Poznaniu i Zielonej Górze stopni 5, a w Kołobrzegu i Kołobrzegu 4 stopnie, ale też powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Informacja z ostatniej chwili. Trwa wydarzenie, o którym mówią już wszyscy. Chodzi oczywiście o wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty, gdzie czekają modele w niespotykanych ofertach. Obok tego po prostu nie można przejść obojętnie. Szczególnie, że modele Toyoty są ciągle dostępne od ręki. Nie zwlekaj. Już teraz zaplanuj swoją wizytę w salonie Toyoty. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofa. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. A co tu się wycina? Ścinamy ceny. Na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 23,5 minuty pozostały do godziny 8. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Ja dzwonię w sprawie fajerwerków i mam taki gorący apel do słuchaczy. Szanowni Państwo, nie kupujmy fajerwerków. Jak mamy wydać 100 na fajerwerki, to zaoszczędźmy 90 zł, a dyszkę wpłaćmy na jakieś schronisko dla zwierząt, które naprawdę będą bardzo cierpiały w czasie wystrzału tych nieszczęsnych fajerwerków. Odpuśćmy sobie te fajerwerki, naprawdę. Można zupełnie inaczej spożytkować te pieniądze i będziemy mieli dużo większą satysfakcję niż z minuty radości z jakichś tam wybuchów. To tyle. A poza tym wszystkiego dobrego dla całej trójki na nowy rok. Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do życzeń dla naszych słuchaczy również wszystkiego dobrego. Jeszcze przed godziną 8 porozmawiamy o wyprzedażach, które oczywiście się rozpoczęły teraz, ale czy faktycznie one się rozpoczęły, czy no nie jest tak, że trwają cały rok? Porozmawiamy sobie i o tym. Muzyczny rozkład jazdy także przed godziną 8. Wczoraj gruchnęła wieść, że przyjadą do Polski. No, wciąż nie wiadomo dokąd, do którego miasta. Nieoficjalnie mówi się, że to jednak Warszawa, ale to wszystko informacje nieoficjalne, a więc jeszcze ich nie przekazujemy. A muzycznie po 7.30 rok kończymy z George'em Michaelem. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. I kilka dni po również poleca Piotr Metz. Na pożegnanie George Michael opowie nam o swoim topie wszechczasów. To jak Beatlesi mieszali w kulturowym tyglu pod koniec kariery było wspaniałe. Ich początki aż tak mnie nie zachwycały. Co innego Stonesi, zawsze mieli sporo R&B. No i Led Zeppelin, mój ulubiony zespół rockowy wszystkich czasów. To rok najczystszej próby, brzmiący jakby ci muzycy wiedzieli wszystko o seksie. We'll be right back. ależ to nagranie ma moc. To już kolejny raz, kiedy można tak powiedzieć. Nie powiem, kto będzie śpiewał po 7.30 po Nowym Roku. Niech to będzie niespodzianką noworoczną. Bardzo dziękujemy za cały cykl poświęcony artyście, którego strata boli nas bardzo, ale mamy te nagrania. Wspaniałe nagrania i słuchamy ich oczywiście bez uprzedzeń. Za 17 minut, godzina 8. Zapraszamy do Trójki. Nadchodzi kolejna fala wyprzedaży. W galeriach handlowych właśnie rozpoczynają się poświąteczne promocje, a witryny sklepowe zachęcają do zakupów, obiecując wysokie rabaty. Nawet jeśli święta nadszarpnęły nasz domowy budżet, to i tak chętnie udajemy się do sklepów z nadzieją, że uda nam się kupić coś po okazyjnej cenie. Bardzo lubię wyprzedaże. Można znaleźć coś ciekawego w bardzo atrakcyjnych cenach. Udało mi się kupić buty z wyprzedaży minus 50%. Właśnie kupiłam sobie dwie sukienki. Przyjechałem kupić sobie nowe buty, ale niestety jest lipa. Wszystko jest za małe. Jak ktoś tak przechodzi koło sklepów, patrzy na witryny, to ten napis wyprzedaż wydaje się, że już tam na stałe zagościł. Ilość wyprzedaży się zdecydowanie zwiększyła z bardzo prostego powodu. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Jest taka zasada, że ludzie już nie reagują na zwykłe obniżkę ceny promocji, a zatem musi być coś mocniejszego. Jeśli chodzi o wyprzedaże poświąteczne, no to tutaj ogromnym impulsem jest fakt, że ludzie dostali mnóstwo gotówki na święta. No i wszyscy uderzają do sklepów, żeby czym prędzej się jej pozbyć, bo jakby parzy w kieszenie. Numerem jeden najbardziej atrakcyjnych promocji jest promocja 1 plus 1 gratis. Wiktor Miałkowski z firmy Pro Business Solutions. Bardzo zrozumiała. Każdy jest w stanie zrozumieć, że dostaje aż 50% rabatu. Każde kolejne mnożenie promocji pod tytułem druga, trzecia, czwarta sztuka jak najbardziej jest atrakcyjna, ale coraz mniej zrozumiała dla klientów, którzy po prostu szukają jak najgłębszej promocji dla siebie. W porównaniu zarówno z zachodnimi krajami, Europą, już ze Stanami, to w ogóle te obniżki są no, albo iluzoryczne, albo bardzo małe. Wszyscy, którzy tam robili jakieś badania po Black Friday, gdzie to mieliśmy się obłowić, wszystko kupić przecenione, okazuje się, że albo te ceny trochę wędrują do góry przed obniżkami, a później są jakoś tam przekreślone i rzeczywiście obniżone, albo te obniżki są jakieś tam kilkuprocentowe, ale oczywiście się łapiemy na te wspaniałe hasła. No i kupujemy. Bardzo często cena tuż przed wyprzedażą rośnie. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po to, by atrakcyjnie spaść. To jest praktyka, której konsument tak naprawdę sam nie jest w stanie rozpoznać, chyba że jest stałym konsumentem i wie, że dana rzecz przed obniżką kosztowała tyle a tyle. Czyli możemy pokusić się o taką tezę, że to jednak są bardziej hasła niż faktyczne wyprzedaże? Najczęściej są to wyprzedaże, dlatego że jednak sieci muszą się pozbyć ze swoich sklepów rzeczy, które były z poprzedniej kolekcji. Dzisiaj pomysł, że coś jest starsze niż jeden sezon, dla ludzi jest życiową tragedią. Dosyć zabawne, ale no jakby sklepy spożywcze robią już wyprzedaże. Więc no to jakby już posuwa się do takiej granicy, że no niedługo będziemy serki pewnie wiejskie dostawali na wyprzedaży. To nie jest tak, że nie powinniśmy korzystać z okazji. Wręcz przeciwnie. Profesor Dariusz Doliński z Uniwersytetu SWPS. Czasami sensownie jest kupić coś tylko dlatego, że jest wyprzedaż, że coś jest tańsze. Natomiast powinniśmy sobie zawsze zadać pytanie, czy gdybym dostał w prezencie taką koszulę, to bym ją nosił. Jeśli tak, to warto kupić jedną i dostać drugą gratis. Jeśli nie, to nawet gdyby ona była bardzo tania, a druga byłaby gratis, nie ma sensu wydawać pieniędzy i zapychać sobie szaf. Czy w ogóle sklepom się to opłaca? No bo jakby nie było, tych wyprzedaży mamy w ciągu roku coraz więcej. W jakim sensie można by sądzić, że ten proces dla sklepów jest nieopłacalny, ale to jest tak, że ponieważ muszą mieć nowe, bo tylko nowość przyciąga do sklepu klientów, w ten biznes jest wpisana ta wyprzedażowość, w związku z tym Cyber Monday, Black Friday, wyprzedaże świąteczne, poświąteczne, noworoczne i trzeciokrólowe będą z nami na stałe. Garść porad, kilka bardzo interesujących testów. Zebrał to wszystko dla Państwa Mariusz Krzemiński. Mam nadzieję, że się przyda, bo rzeczywiście witryny wołają, zachęcają. No, kiedyś tego nie było. Niebawem będzie tak, że jeśli sklep nie będzie miał wyprzedaży, to będzie dopiero rarytas. Będzie warto wejść i się rozejrzeć. No dobrze, jak komuś jeszcze brakuje kawy, to zapraszam bardzo serdecznie. Pani Beth, pan Joe mają całą masę, że coś tak wyrażę, kawy. 6 dźwięków na krzyż, ale jak to brzmi, prawda? Beth, Joe i kawy cała masa. Bardzo dziękujemy za to nagranie. W sprawie wyprzedaży to sklepy być może są przygotowane. Parkingi przy galeriach handlowych już niekoniecznie. Wczoraj utknęliśmy w korku z parkingu na dachu galerii handlowej. 2,5 godziny. Już się wyleczyłam z wyprzedaży, napisała słuchaczka z Bytomia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Za 9 minut godzina 8. Muzyczny rozkład jazdy. A w studiu ponownie Łukasz Karusta. Dzień dobry. Pogoda taka, że na te wyprzedaże to rowerem można jeździć przecież. O, bardzo dobry pomysł. No, rowerów na parkingu zmieści się znacznie więcej, a i wyjechać będzie łatwiej. Wracamy do muzyki. Mijają właśnie 2 lata od śmierci lidera Motorhead, Lemmy'ego Kilmistera. Mikey D, były perkusista grupy, w jednym z wywiadów stwierdził, że Lemmy był większy od samego Elvisa. Wiem, że jest upamiętniany we właściwy sposób, bo po śmierci okazało się, że jest większy niż Elvis. Sam byłby zaskoczony i zaszczycony, gdyby wiedział, jak go się wspomina. Jeśli spogląda z góry i patrzy, to wie. Tak mówi muzyk. A przypomnijmy troszkę Motorhead. Pojawiały się także różne pomysły na upamiętnienie Lemmy'ego. Jednym z nich była propozycja, by na jego cześć nazwać prehistorycznego krokodyla. Z kolei naukowcy nazwą Lemmium chcieli nazwać jeden z pierwiastków. Na razie nic z tego, ale być może wszystko przed nami. Może jeszcze jakąś planetę? Nie wiem. Różne pomysły się pojawiają. Ze smutnych informacji Jim Burns nie żyje. Mężczyzna, który wraz z Robertem Smallem stworzył w 1989 roku kultowy program MTV Unplugged, zmarł w wyniku potrącenia przez taksówkę w Nowym Jorku. Miał 65 lat. Lord odwołała swój występ w Tel Awiwie. To już wiadomo od kilku dni, ale od razu spadła na nią krytyka. Nawet ta decyzja nie przeszła bez echa. Artystka nadal jest krytykowana, a sprawa budzi bardzo duże emocje. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. W Tel Awiwie nie zaśpiewa, to u nas sobie troszkę pośpiewa. Decyzja zapadła po tym, jak dwoje pisarzy z Nowej Zelandii, rodaków artystki, napisało list otwarty zaczynający się od słów: Droga Lord, oto dlaczego nalegamy, byś zbojkotowała Izrael. Zdaniem pisarzy koncert w Izraelu byłby równoznaczny z okazaniem poparcia dla polityki kraju. Lord wydała oświadczenie, w którym tłumaczy, że odbyła wiele dyskusji z ludźmi o różnych poglądach i uznała, że najlepiej będzie odwołać koncert. To wywołało duże poruszenie, także wśród polityków w Izraelu. Teraz za odwołanie koncertu piosenkarkę skrytykowała aktorka Roseanne Barr. Zbojkotujcie tę świętoszkę, tak napisała na Twitterze. A to już kolejna artystka, która w tym roku ma problem w związku z tym, że na jej trasie koncertowej pojawia się Tel Awiw lub inne miasto w Izraelu. Informujemy o tym od kilku miesięcy przy okazji kolejnych odwołań lub nie i fali krytyki, która spada na artystów. Ryzykownie dziś planować występ w tym kraju. To ciekawe, świat artystów też się bardzo mocno podzielił. Tutaj trzeba jeszcze pamiętać o Roger Waters, zdaje się, Nick Cave, o ile dobrze pamiętam. Wychodzi na to, że koncertowanie w różnych miejscach to też jakieś opowiadanie się polityczne. Więc bardzo mocne. Bardzo mocne, tak. Mówiliśmy też już o tym, że z okazji 50-lecia powstania Led Zeppelin fani będą mogli usłyszeć niepublikowane dotąd utwory. Dodatkowo muzycy Led Zeppelin zapowiedzieli właśnie wyjątkową książkę z okazji 50-lecia, która ukaże się w przyszłym roku. W jej tworzeniu biorą udział wszyscy żyjący członkowie grupy: gitarzysta Jimmy Page, wokalista Robert Plant oraz basista John Paul Jones. Sylwester się zbliża. Nie wiem, czy zauważyłeś? Tak, tak, absolutnie. Jeśli nie mają państwo jeszcze planów, a może będą gdzieś w świecie albo chcą się wybrać, to znalazłem kilka wydarzeń, kilka koncertów. W Nowym Jorku na Brooklinie zagra Gogol Bordello. We step together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. No to na Brooklynie z przytupem wejdą w Nowy Rok. Tak, to będzie, myślę, ciekawe wydarzenie. Także w Nowym Jorku, Cardi B. W mieście zresztą odbędzie się kilkadziesiąt koncertów, ale większość to dość kameralne, biletowane występy. W Rzymie duży Cosmo Festival. Jak piszą organizatorzy, to wydarzenie, w którym spotka się tradycyjna architektura z nowymi rytmami w muzyce, a zagrają m.in. Chris Liebing, Ilaro Alicante, Len Faki czy Loco Disse. Taneczna muzyka też w Manchesterze, tam The Warehouse Project. W Amsterdamie Tic-tac New Year's Eve, od house'u do hip-hopu. A na portugalskiej Maderze, o tym mówiliśmy dzisiaj dużo, o fajerwerkach, a tam impreza reklamuje się jako najdłuższe fajerwerki świata. Oficjalne wpisane do Księgi Guinnessa. No nie wiem, czy polecamy, ale takie fajerwerki na Maderze będą. A pierwszy festiwal muzyczny w nowym roku odbędzie się w Madrycie. El Rey Año Nuevo Rough Olympic Games. Dużo elektronicznej muzyki, dużo hiszpańskich artystów i także trochę z innych europejskich krajów. Też dużo tanecznej muzyki 1 stycznia. Bardzo dziękuję, to Łukasz Karusta. No jeśli fajerwerkami zajmuje się ekipa pirotechniczna, ekspertów, to my, no, przymykamy na to oko, absolutnie. Ale cicho nie będzie na pewno. Cicho nie będzie. Gogol Bordello jeszcze przez chwilę, a za chwilę serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Pralki już od 749 zł. Na przykład pralka Amika Slim klasa A+ za 749. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. Nawet do 500 zł taniej. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl.